program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Upał już słabnie, ale burze nie. Ostrzeżenia synoptyków aktualne. Będzie dodatkowy miliard złotych na podwyżki dla nauczycieli. Polskie Radio włącza się w kampanię Bohateron, czyli wysyłanie kartek do warszawskich powstańców. Zdaniem synoptyków fala upału będzie powoli słabnąć, ale wciąż obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii. Upał zdarzy się jeszcze miejscami w centrum i lokalnie na południu. A także w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Mateusz Barczyk zapowiada burzę. Praktycznie w całym kraju na południu gwałtowne z gradem, z ulewami i z silnymi porywami wiatru. Spadnie do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. W obawie przed nawałnicą w miejscowości Biały Brzeg w województwie świętokrzyskim prewencyjnie ewakuowano obozy harcerskie. Około 260 osób znalazło schronienie w pobliskiej szkole. A propos szkoły, będzie dodatkowy miliard złotych na podwyżki dla nauczycieli od września. 10% więcej od nowego roku szkolnego to jeden z punktów kwietniowego porozumienia Solidarności z rządem. Od września wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wyniesie 3817 zł, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Łącznie wzrost subwencji oświatowej w tym roku wyniesie aż 3,8 miliarda złotych. To jest naprawdę jeden z najwyższych wzrostów, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. I to przekłada się w sposób oczywisty na poziom wynagrodzenia nauczycieli. To jest jeden z najwyższych wzrostów subwencji oświatowej w ostatnich 20 latach. Od września dojdzie też 300-złotowy dodatek za wychowawstwo i 1000 zł na start dla nauczycieli stażystów. Śledztwo w sprawie ataku na kapłana w Szczecinie obejmie nadzór. Wzorem prokuratura krajowa, zapowiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na akt agresji nie może być żadnego przyzwolenia. Pobicie księdza i próba profanacji mszy świętej zasługuje na szczególne potępienie ze wszystkich stron. Bez względu na poglądy polityczne, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W niedzielę trzech sprawców zaatakowało proboszcza i kościelnego szczecińskiej bazyliki świętego Jana Chrzciciela. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastników zatrzymano. To recydywiści. W opolskim sądzie zakończyła się pierwsza rozprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy za niesłuszne skazanie i uwięzienie. Mężczyzna był za kratami 18 lat. Jest w bardzo złym stanie psychicznym. Mecenas Magdalena Stanisławska mówi, że ten koszmar przetrwał tylko dzięki rodzinie. Starają się teraz nadrobić stracony czas. Jestem pewna, że wszystko będzie dobrze, bo tak jak mówię, jest to bardzo zgrana, bardzo kochająca rodzina. Prokurator Marcin Wilk występuje jako rzecznik interesu publicznego. Prokuratura nie kwestionuje skierowanego wniosku, natomiast kwestia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia pozostaje otwarta i będzie rozstrzygnięta przez sąd. Prokuratura zajmie stanowisko po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego. Kolejna rozprawa pojutrze. Zawiadomienie do prokuratury o zhańbieniu Znaku Polski Walczącej złożył Jacek Ozdoba, radny Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy. Poseł PO-KO Piotr Misiło umieścił w mediach społecznościowych powstańczy symbol na tęczowym tle. Poseł Misiło złamał artykuł 3 ustawy o ochronie Znaku Polski Walczącej i za znieważenie tego znaku jest kara grzywny. Radny PiS podkreśla, że skandaliczne jest takie użycie Znaku Polski Walczącej tuż przed 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapowiedział, że poleci pracownikom swojego resortu, by przygotowali specjalne opracowanie w sprawie znieważenia Znaku Polski Walczącej. Zgodnie z ustawą z czerwca 2014 roku Znak Polski Walczącej podlega szczególnej ochronie. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Po doniesieniu Piotr Misiło usunął grafikę i przeprosił. W czwartek, 1 sierpnia, po raz czwarty rozpocznie się ogólnopolska kampania Bohateron. Włącz historię. Jej organizatorzy zachęcają do pisania kartek i listów do powstańców warszawskich. Kartkę można przygotować osobiście bądź wypełnić w internecie, tłumaczy organizatorka akcji Agnieszka Łysiuk-Krajewska. Będzie bezpłatna kartka online. Przez stronę bohateron.pl będzie można wysłać kartkę. My te kartki następnie wydrukujemy i przekażemy w formie tradycyjnej. To dla powstańców szczególny gest, mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Są przyzwyczajeni do tego typu komunikacji i myślę, że będzie miło, jeżeli otrzymają taki dowód pamięci o nich. Władysław Rosiński, pseudonim Zapałka, stara się odpisać na każdą kartkę. Walczyć trzeba zawsze ze względu na godność człowieka, choćby nie było szans sukcesu. I co jest na każdej takiej odbitce, którą ci ode mnie dostają? Czy to dzieci, czy to dorośli? Kończę mniej więcej w ten sposób, że tak nas wychowała przedwojenna Polska, rodzice, kościół i szkoła. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W tym roku po raz pierwszy przyznane będą nagrody Bohater ON 2019 imienia Powstańców Warszawskich. Będą to wyróżnienia dla osób, firm i instytucji działających na rzecz edukacji i promocji historii Polski XX wieku. Polskie Radio jest jednym z partnerów strategicznych akcji. Szczegóły będą od czwartku dostępne na stronie bohateron.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak słyszeliśmy, w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, no i w całym kraju mogą wystąpić burze z przelotnymi opadami deszczu i gradu, ale także na południu kraju z intensywnymi opadami. Prognozowana wysokość może sięgać nawet 30 mm, a w województwach południowych 40 i może więcej też. Temperatura maksymalna od 25 stopni do 31, chłodniej tylko na Pomorzu od 21 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. Graj o 205 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 205 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Już teraz w Lidlu. Spodnie dresowe dla niej w rewelacyjnej cenie. Tylko 29,99 zł za parę. Oraz akumulatorowa wkrętarka jedynie za 69,90. Wolisz kupować online? Kupuj wygodnie na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey, hey, mama said the way you move gon' make you sweat, gon' make you groove. Hey, baby. Cepelini na dobry początek dnia, ale jest myśl muzyczna. Myśl do siódmej będzie motyw przewodni i to taki nawet, że nie będę zadawał zagadki, bo Państwo się od razu domyślą po następnym utworze. Już wszystko będzie jasne. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. 12,5 minuty po szóstej. Teraz będzie jasne. Was nice, the party was pumping. Hey, yeah, E-I-O. And everybody having a ball. Ha, ha. E-I-O. Until the fellas started name calling. E-I-O. And the girls respond to the call. Ha, I heard a poor one shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the young people. Billy Bonders, get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, E-I-O. Two Eddie cows calling them canine. Hey, E-I-O. But they tell me, hey, man, fart up the party. E-I-O. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, drill, and gancy color. Any caliber, do I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? Chyba już wszystko jasne, jaki motyw przewodni muzyczny do siódmej nam się przytrafił dzisiaj poranku. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka na rozmowę z Państwem. Ranek, @polskieradio.pl. No i 71335 SMS-owo, także jesteśmy do dyspozycji. Zapraszamy do trójki. No właśnie, zapraszamy i pana zapraszamy do trójki. 16 minut po szóstej. Co dziś nas czeka? Porozmawiamy sobie o wyprawie. Kolejna wyprawa właśnie rusza w poszukiwaniu ORP Orzeł. Skoro odnaleziono Bismarcka, skoro na Pacyfiku znajduje się wraki zatopionych lotniskowców w bitwie pod Midway czy na Morzu Koralowym, więc poszukiwania na terenie Morza Północnego mogą przynieść pozytywne efekty. Właśnie rozpoczyna się taka kolejna wyprawa i o niej porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy. Będziemy także na plaży i to już za kilka chwil wybierzemy się na plażę, a czasem na plaży pojawiają się sprawy bardzo poważne. W ubiegłych latach rozpalaliśmy grilla, psy moczyły się w wodzie, wylegiwały się z wolontariuszami na plaży. To był jeden z punktów, gdzie rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Kampanie społeczne, które są prowadzone na plaży, tam właśnie jest więcej osób, można o tym porozmawiać. Ważne społeczne sprawy się pojawiają i o tym za kilka chwil w audycji porannej. Poza tym oczywiście kwadrans po siódmej spotkamy się z doktorem Tomaszem. Jak coś jest cieplejszego, to one chętniej, bo myślą sobie, że to jest coś, co żyje. O właśnie. A co takiego? Proszę sprawdzić. Pytanie z kosmosu, doktor Tomasz Rożek, 15 minut po siódmej. Przed dziewiątą cudze chwalicie, dziś będziemy na pięknej łące.

Też taki był momencik w tej piosence. To piosenka była. Dzień dobry. Chodziło oczywiście o konia. Ja! Zdecydowanie. Tak, dlatego wystąpił Snoop Dogg. Zapraszamy do Trójki. To już mamy ustalone 22,5 minuty po szóstej. Co się dalej muzycznie wydarzy, proszę się niczemu nie dziwić. Ale teraz zupełnie inna sprawa. Idealne miejsce na rodzinny wyjazd, uprawianie sportów wodnych albo wieczorne imprezy plenerowe. Dlaczego nie? Okazuje się jednak, że na plaży, bo o niej mówimy, warto przeprowadzić również kampanie społeczne. Mówi Leszek Lewandowski z Fundacji Dawców Szpiku DKMS. Wszystko się wzięło tak naprawdę z głów inicjatorów, którzy postanowili zorganizować akcję rejestracji dla 4-letniej mieszkanki Augustowa, dla Julci, i pomyśleli, że fajnym pomysłem byłaby rejestracja właśnie na plaży przy molo, gdzie przychodzą sami augustowianie w czasie pięknej pogody, jak i spacerowicze, czasowicze. To był jeden z punktów, gdzie rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Pojawiamy się z psami, my wolontariusze, i zwykle tych psów jest kilkadziesiąt. Patrycja Jarosz, warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu. I robimy to po to, żeby pokazać, że zwierzęta, które czekają na domy w schronisku, to są zupełnie normalne zwierzęta, socjalizowane, takie, które się świetnie odnajdują w mieście, które się nie boją ludzi. I co roku też spotykamy się właśnie na plaży. W ubiegłych latach rozpalaliśmy grilla, psy moczyły się w wodzie, wylegiwały się z wolontariuszami na plaży i miały też dużo, dużo przyjemności z tego. Tam, gdzie są ludzie, tam tą kampanię społeczną. Paweł Mikusek, Fabryka Komunikacji Społecznej. W tej chwili nad morzem w Stegnie mamy wystawę dotyczącą edukacji ekologicznej na zlecenie województwa pomorskiego. No jak widzimy zdjęcia z plaży, to widać, jak dużo osób jest zgromadzonych na małym terenie, więc to się może opłacać. Przygotowując niewielkim kosztem wystawę czy jakieś gry, animacje, możemy bardzo dużo ludzi w bardzo krótkim czasie tym tematem zainteresować. Jest to przestrzeń, gdzie ludzie zwalniają troszeczkę, mają czas, żeby się zastanowić, ponieważ to byli mieszkańcy większych miast, którzy przejechali wypocząć sobie w Augustowie i powiedzieli: super, że jesteście, bo tam, gdzie mieszkam, zawsze jest dużo ruchu, dużo pracy i nigdy nie ma czasu, żeby się zarejestrować, zrobić coś dobrego dla kogoś. Tutaj mogli stanąć, porozmawiać z nami, zarejestrować się i mieć poczucie, że spełnili naprawdę bardzo fajny, dobry uczynek. Tak sobie myślę, że w miejscu, gdzie można po prostu usiąść na ziemi i pobyć z tym psem, ta przestrzeń na plaży jest na pewno dużo bardziej przyjazna niż na przykład plac defilad, gdzie byliśmy ostatnio na naszej akcji. Może to nie będzie tak wielki efekt jak w przypadku kampanii telewizyjnych, gdzie te efekty są liczone w setkach tysięcy ludzi, ale za to ta kampania może być dużo dokładniejsza, bo ludzie mają więcej czasu, więc nie dajemy pieniędzy tylko na 30 czy 15 sekundowy spot, ale na kontakt tych ludzi z naszą kampanią mierzony w minutach czy nawet godzinach. My nie prowadzimy statystyk, ile z konkretnej plaży, tak, czy z konkretnego takiego mniejszej lokalizacji zarejestrowało się dawców. Raczej traktujemy to całościowo, ale to jest świetne miejsce, żeby pokazać się, żeby pokazać, że my jesteśmy i że jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to ma właśnie taką okazję i może to dzisiaj zrobić. Kampania społeczna na plaży. Co Państwo na to? Być może się Państwo już z tym spotkali gdzieś w czasie wakacji. Proszę dać znać. 227 trójek. A pytała o to Justyna Goc. So you better run, run fast for your mother. Florence and the Machine, też oczywiście związana tematycznie z motywem przewodnim. 6:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Prezes PiS zwrócił się do szefów MON-u i KPRM-u, a także prezydenta, by stworzyć przepisy regulujące loty służbowe. Chcemy, żeby w sytuacjach nieformalnych, gdy rodzina korzysta z przelotu, płacono cenę biletu rejsowego, poinformował Jarosław Kaczyński. Ostatnio media interesowały się lotami marszałka Marka Kuchcińskiego, który na pokład rządowej maszyny 23 razy zabrał rodzinę. Wpłacił później 5000 zł na klinikę Budzik i 10000 na Caritas Polska. Prace nad projektem w sprawie ujawnienia majątków rodzin polityków na finiszu. Ujawnione byłyby majątki współmałżonków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci. Nowe prawo zakładałoby też ujawnienie źródeł majątku. Sprzątanie po burzach. Strażacy usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z zalanych piwnic i garaży. Ponad 60 razy wyjeżdżali na Podkarpaciu. W 3 przypadkach strażacy pomagali zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych, a w 8 przypadkach wypompowywali zalane deszczówką piwnice, a także pompowali wodę z zalanych posesji. Burza szalała też nad stolicą, m.in. nad Żoliborzem i Bielanami. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał decyzję w sprawie budowy Izby Pamięci na cmentarzu Powstańców Warszawy. To największa nekropolia wojenna w Polsce. Została założona w 1945 roku. Spoczywa na niej ponad 100 tysięcy poległych w powstaniu. Więcej informacji w Trójce o 7. Uwaga na burze dzisiaj także przez cały dzień. No i w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią te burze z przelotnymi opadami deszczu i gradu, ale na południu kraju mogą to być intensywne burze, intensywne opady. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 30 mm. W województwach południowych to będzie 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 stopni do 31. Chłodniej tylko na Pomorzu od 21 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, no ale w czasie burz porywa wiatru mogą osiągać nawet 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 28 minut będzie 7. Motyw przewodni do 7. Motyw psi. Fly. Now you can do what they put. chicken on a roll. Dawno nie słyszeliśmy tego nagrania. To Mark Knopfler, oczywiście motyw psi. Do siódmej będzie się pojawiał. Pan Adam zdaje się także w tej sprawie. Wczoraj mieliśmy gości, których psa przyłapałem w ogrodzie na zjadaniu, podjadaniu pomidorów koktajlowych. Pies jakiego właściciela to wegetarianie i tak go wychowali już od czasów szczenięcych. Nie je tylko rzodkiewki i rzepy. Przed wielu laty mieliśmy też psa, który jadł jabłka i surowe ryby. Szczególnie te ryby, które były przygotowane do wędzenia. Podbierał, wychodził i zjadał. Ale teraz psa na pomidorach i ogórkach to drogo będzie wychować. Och, panie Adamie, na pietruszce? To by w ogóle już zupełnie by było drogo wyszło. Co to za pies, żeby rzodkiewki nie jadł? Ale to się czasem zdarza. Taki przyłapany wczoraj pies. We'll be right back. sądziłem, że dyskusja się teraz rozpocznie. Pani Jaga napisała, że jej pies zjada nektarynki, ale bez skórki. No to się może tak skończyć taką rozmową. Ranek Małpa, polskiradio.pl. Za 19 minut będzie 7, chyba czas na prasę. Tak w skrócie zajrzymy sobie na pierwsze strony. Zacznijmy od Dziennika Gazety Prawnej, a tu informacja dotycząca PPK. Wykonawca rusza z PPK, a płaci za to zamawiający. Firma nie może zerwać umowy w związku z kosztami, jakie poniesie wprowadzając pracownicze plany kapitałowe, ale będzie mogła ubiegać się o waloryzację wynagrodzenia. O tym pisze dziś na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza. Listy Falenty do kosza. Prokuratura nie zbada powiązań polityków PiS z aferą podsłuchową. To duży artykuł na ten temat i także całkiem spore zdjęcie. A na tym zdjęciu parasolki kolorowe bardzo i między nimi Luciano Pavarotti. Swój chłop Pavarotti. Był królem opery, ale też królem życia. Był królem nawet wśród trzech tenorów. Pojawia się film. Film o wielkim śpiewaku i o tym właśnie także pisze Gazeta Wyborcza. Kolejny nienawistny atak na księdza to tytuł z Gazety Polskiej Codziennie i zdjęcie, to samo zdjęcie księdza Aleksandra Ziejewskiego na pierwszej stronie naszego dziennika. Atak na kapłana, to te dwa dzienniki. Jeszcze Rzeczpospolita na koniec, a tu trzy sprawy. Przede wszystkim sondaż Rzeczpospolitej. Jaki jest twój stosunek do postulatów podnoszonych przez środowiska LGBT? Wprowadzenie związków partnerskich dla par hetero i homoseksualnych. 44% popieram, odrzucam, 46%. Kolejny postulat, wprowadzenie małżeństw par homoseksualnych. 32% popieram, 56% odrzucam. Umożliwienie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe i tu 12% popieram, 76% odrzucam. Tak wygląda ten sondaż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. I tu także dwie jeszcze informacje do mediowych państwowych spółek. Formuła 1 z Robertem Kubicą, rebranding stacji paliw w regionie z myślą o takich właśnie projektach. PKN Orlen zakłada spółkę wraz z PZU. I jeszcze gdzie przepadły zapasy leków. A resort zdrowia sprawdza, czy lipcowe dostawy nie trafiły tylko i wyłącznie do dużych aptek. To trzy tematy z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Tak wyglądają pierwsze strony. Take my shoes off and throw them in the lake. Kate Bush, z przyjemnością. Pani Małgosia jeszcze informuje, że jej owczarek niemiecki lubi czarne porzeczki. Kiedy my podjadamy porzeczki z krzaka, on też od razu wstaje i sobie podbiega. I dlatego dolne gałęzie są dla psa. I tak co roku. A ja a propos tych planów PPK, to ja 26 lat temu byłem w wojsku i też byłem szkolony na PPK, tyle że to były przeciwpancerne pociski kierowane. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, chyba nie za bardzo. No, chyba nie za bardzo, ale miło, że pan wspomniał. Dzień dobry, pan w sprawie? Jeżeli tematem przewodnim są psy, to ja chciałem coś o motocyklach. Można? Można, ale w jakim sensie? A ja a propos tych planów PPK, to ja 26 lat temu byłem w wojsku, i też byłem szkolony na PPK, tyle że to były przeciwpancerne pociski kierowane. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo, ale dobrze, że pan przypomniał. A pan w sprawie, rozumiem, motocykli. Dobrze. Dziękuję. Jechałem sobie jedno śladem, Komarkiem, nad morze i z nadmorza. Jechałem drogą ekspresową i autostradą. Posmakowałem paru płynów do spryskiwaczy, bo kierowcy bardzo rezolutnie myją szyby, widząc za sobą motocyklistę. Później, jak już wyprzedzą, ledwo, zaraz zajadą prosto pod przednie koło, wywołując bardzo silne turbulencje. Może ich to bawi, mnie i innych motocyklistów mniej. No ale niepowtarzalny ten smak płynu do spryskiwacza. To prawda. Drodzy kierowcy, po co? Zupełnie niepotrzebnie. Za 12,5 minuty będzie siódma. Czy pan w sprawie PPK jeszcze raz by chciał? Nie, dobrze. To teraz w sprawie psa. Zanim zdechnie pocanie, skróty ropą śledź ostatni, a ostatnie grawyś tło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgo pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę, popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. Za oknem zasadź pluś, niech się gadzina wije, a kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, śpi, żona śpi. Zapylaj Georginie, zatruje aerozol nocna życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwytrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim zruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę, popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. Wierzymy nura naj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz traj tam trwaj, wierzyna trwaj, wiosna maj, a ty trwaj. Oto jest w końcu wszystko. Kabaret Elita i do serca przytul psa. Skoro mamy wątek psi do siódmej, to dlaczego nie? Pan zdaje się w sprawie nie psa, tylko w jakiej sprawie? A ja a propos tych planów PPK, to ja 26 lat temu byłem w wojsku. Ale ja wiem. I też byłem szkolony na PPK, tyle że to były przeciwpancerne pociski kierowane. Tak. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, chyba nie za bardzo. Nie za bardzo. Ciągle nie. Nie szkodzi. A ja mam kota. Mój kot upolował kurę pieczoną u sąsiadki na balkonie. Mam wrażenie, że troszkę absurdalna zaczyna być ta rozmowa. Urywki z kalendarza. Za 9 minut siódma, ale nie szkodzi. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem dzisiaj po przebudzeniu, było rozesłanie do kilkunastu osób SMS-ów z pytaniem, czy są w biedzie, a jeśli tak, to się przypominam i żeby w razie czego walili jak w dym. Taki oto, pewnie nie najmądrzejszy pomysł przyszedł mi do głowy na okoliczność Międzynarodowego Dnia Przyjaźni, który należy dziś obchodzić wszelkimi sposobami. Na razie w odpowiedzi otrzymałem jedno pytanie o zdolność do podżyrowania unijnej dotacji na zakup kompletu narzędzi glazurniczych z piłą wodną na czele oraz pełną literówek prośbę, z jednym tylko bezbłędnie napisanym za to wulgarnym wyrazem, o przywiezienie tabletki na łeb i maślanki. Oczywiście zaraz zawożę, dorzucając do zestawu solidny kawał sernika, bo to ciasto też ma swój światowy dzień. O przyjazny stosunek do tego wypieku raczej łatwo, zwłaszcza gdy wyprodukuje go ręcznie mama albo babcia. Tylko uwaga, nie wolno zbyt wcześnie otworzyć piekarnika, bo wtedy ciasto opada i już masz babo placek. Choć mężczyzn też to dotyczy. Wtedy brzmi to, oj Boże, Boże, ale ty masz chłopie pojęcie o tym, idź mi stąd, no już. 48 lat temu dwóch takich przegonionych z kuchni, James Irving i David Scott, wylądowało na Księżycu. Ale nie byli pierwsi, nie ma okrągłej rocznicy, to i słabiej się pamięta. A to ta wyprawa, podczas której na srebrnym globie pozostawiono rzeźbę poległego astronauty. O wiele bardziej jednak zapomniane jest wydarzenie z 30 lipca roku 1970. Wtedy to Jarosław Janowski dokonał oblotu amatorskiego samolotu J1 Prząśniczka z silnikiem zbudowanym z części enerdowskiego motocykla MZ-250. I to jest pewna podpowiedź, jak własnym sumptem zorganizować sobie środek transportu do tanich, powietrznych podróży, na przykład z rodziną. I wreszcie, proszę Państwa, mamy dzisiaj okrąglutką i wspaniałą rocznicę. Dokładnie 400 lat temu polscy rzemieślnicy zorganizowali strajk, który był pierwszym na kontynencie północnoamerykańskim. I jest to nasz polski ogromny wkład w dzieje Ameryki. Strajk trwał dobę i zakończył się sukcesem. Podobnie jak skok Władysława Kozakiewicza po złoto w Moskwie 39 lat temu i mecz naszych siatkarzy w finale olimpijskim w Montrealu 30 lipca 1976 roku. Tyle, że w Polsce był już wtedy 31 lipca, no ale sprytnie przeciągnąłem to na dzisiaj. Życzę Państwu smacznych serników w przyjacielskiej atmosferze, także przy ostatnim kawałku. Bardzo panu dziękuję serdecznie. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień, drogi redaktorze. No i teraz 227 trójek z lekką taką niepewnością, ale chciałem spytać, czy to pan od PPK? Dzień dobry, właśnie słuchałam teraz tej piosenki Do serca przytul psa. Nie wiem, ta piosenka ma 25 lat, jak się nie mylę. Jest tak bardzo aktualna. O, może nawet więcej, zdecydowanie. Bardzo pani dziękuję. Numer telefonu znany. Za 6 minut. Dobrze liczę? Za 6 będzie 7? Oj, Boże, Boże, ale ty masz, chłopie, pojęcie o tym. Idź mi stąd, no już. Dobrze, już dobrze. Tam się wyprowadzili pieska na spacer. Piosenka do serca przytulca to raczej ma ze 40 lat niż 25. Czuwaj! Oto to, dobrze, że pan policzył. Czuwaj, dziękuję. Czy pan może w sprawie PPK? W sprawie PPK. Ja też byłem w wojsku, ale 35 lat temu i wtedy PPK to oznaczało praca poza kolejnością. To była taka kara. I to chyba już ma jakiś związek. PPK naszym dzisiejszym. Bardzo panu dziękuję, że pan rozwinął sprawę. Muzyka związana z psem, tak? Taki motyw przewodni do siódmej. Jest jeszcze jeden utwór konieczny, ale tylko we fragmencie. No cały się nie zmieści. Mały, biały pies bez ład na imię miał on Valentino w pysku trzymał świat. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Mężczyzna, który ma wszystko. Nawiercić, rozwiercić i przedziurawić. Ale nie ma czym. Kupi młotowiertarkę Einhell 500 W w walizce za 189 zł. Sprawdź na Allegro. Tu ratownik! Mam dla was wakacyjny komunikat. Przez całe lato kupując Lotto lub Lotto Plus oraz inną grę liczbową, zyskujecie szansę na dodatkową wygraną w loteriadzie. Do wygrania ponad 1000 nagród, a wśród nich Vespy Primavera, stylowe Fiaty 500 i 300 tysięcy złotych na mieszkanie. Lato w tym roku gorąco od nagród. Podaj olejek, kochanie. Loteriada. Lato na bogato. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Lato. Najpierw upały takie, że wczoraj topił się asfalt. Potem chłody takie, że dzisiaj zakładamy kurtki. Ale to nie koniec sensacji. Sensacyjne lato w Peugeot to modele 208, 308 i 2008 w spektakularnych cenach. Na przykład Peugeot 308 z korzyścią do 14 500 zł. Temperaturę podkręcają vouchery o wartości nawet 2,5 tysiąca zł dla tych, którzy zdecydują się na jazdy testowe. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy.